sintonia invertida. Sembla de Majares. Acaba com empieza. Que en una semana donde se tiene que subvertir el orden, la asamblea de Majares llega por donde se fue. Comencem l'assemblea de Majares. Si no has pogut escoltar un programa o vols tornar a sentir-ne algun en diferit, consulta l'apartat podcast al nostre web www.contrabanda.org. Bona tarda, contrabandistes. L'assemblea de Majares avui comença tard, caòticament i invertidament, però comença, i això és el més important, no? Exacte. Guarda bones tijeres en el control caòtic del sonido. Vestit de mosso. De força de... És que jo quan veo tantos los mosos por la tele, por internet, todo el rollo, pues me pilla el rollo paramilitar y me he visto de mosso. Molt bé. Sí, fomentant una mica l'ordre en aquesta ciutat. Bueno, això un moment parlarem, segurament no tan extensament com caldria, ja que els rizomes crec que han estat donant bona cuenta d'ello, sí, no? Sí, etnografia de la violència. Como los pegaron a todos, entonces, pues ha contado cada uno, claro, su... su experiència. Aquí, és que directament els Majares donem ànims i força a la gent que està en aquesta lluita, com en totes les altres lluites també els donem ànims i forces, però bueno, que sepan que aunque se les ponga duro el cuerpo de recibir porrazos, a nosotros se nos pone dura otra cosa, ser, ¿no? Y proclive a quejarse. Doncs sí, avui farem un programa segurament bastant atapeït, amb bastantes coses. Sí, ja perquè tenim aquí, avui és assemblea de... Ole. Ahí está. Doncs bueno, ja ho sentiu aquí, que a part d'Eduardo Manes Tijeras i un servidor, Ernesto Chamajara, tenim dos massaleros habituals, ells ja. Es pot presentar ells mateixos, jo crec. Jo crec que tots els massaleros som habituals. Sí, exacte. Bueno, de fet, esperem que no només els dos massaleros que estan ara mateix aquí, sinó algú més ens acompanyi avui. Una sorpresa massalera, però bueno, no volem avançar res perquè no estigui aquí, no ho sabem segur. Bueno, doncs tenim aquí l'Ivan i el Miguel, massaleros de pro, que com cada dos mesos doncs venen a portar-nos les novetats d'aquest periòdic de Ciutat Vella. Ja sabeu que no pot faltar en el vostre quiosco particular amb el seu número ja 42? 46. 46. Sí. Ni jo mateix portava el compte. Bueno, és que el temps passa volant. Home, el més important és que aquest any fem 50. Nice, no, eh? Las bodas de oro son, ¿no? De plata. Sí, de papel en este caso. De oro, ¿no? De oro, jo crec, sí. Bodes de papel cuixé. Bueno, a veure si també ens poden avançar alguna sorpresa, alguna coseta, però bueno, sobretot a una mica aprofunditzar en algunes d'aquestes notícies que porta aquest últim Masala. I, entre altres, pues, també parlar de la Barceloneta, ja que precisament la setmana que ve, el dia dissabte 28, hi haurà una manifestació contra el pla d'ascensors, que suposo, bueno, no sé si era algú també voleu comentar, però la nostra idea també, si potser es dona el cas, pues també parlar-ho amb algú de la plataforma, que pot ser que ens truquin, no? Ja anirem, si cas, comentant-ho i matxacant-ho en el programa d'avui. Però recordeu que és el proper dissabte, bueno, si ho voleu dir vosaltres mateixos, que sóc que teniu l'hora més fresca i tot. A les 5 en la plaça de la Barceloneta. L'exe de manifestació, pues, per rebutjar el pla ascensors, again, no? Un cop més. Bueno, doncs d'això, del Masala, de múltiples cosetes, parlarem estona, avui. Sí. Perquè abans què? Abans, bueno, comencem amb Candela, et sembla? Amb un bon videoclip d'una banda, em sembla que es diu, no sé, tu potser per aquí. Camarada Kalashnikov. Ideal per aquesta setmana tan contundent ella, que bueno, no cal que us diguem per què la volem ficar, però bueno, ens ha portat i ens ha deixat records prou contundents, que ens donen ganes, pues, a dedicar-li al programa un personatge tot ell contradictori i que aquí, pues, esperem perdre vista en breu. Tiranosaura. Càmera. Bueno, Camarada Kalashnikov, aquesta cançó que era Tiranosaura, en veritat és un videoclip d'un CD promocional que ens van enviar, que es diu Mans, Men i Cor, d'aquesta banda catalana, ara estàvem especulant d'on, i bueno, m'heu sentit, pues, dedicat a aquest personatge, al senyor Saura, el conseller d'Interior, que bueno, ja porta bastant temps, de fet, des de que van començar, no? El tripartit, pues bueno, una mica a matxacar com bueno, no pot fer des de cap altra forma des del seu càrrec, no? Bueno, jo crec que aquí estarà bastant contenta també els Societas amb l'opinió que deu estar deixant Iniciativa al respecte. Bueno, una setmana força contundent, que més enllà de la, del desallotjament i de la concentració posterior i la repressió que va suposar, pues, també està marcada pel, per l'atenció de l'Enric Durant. Sí. Que és algú que, bueno, vam, mitja, vaig, vam comentar la setmana passada, en què molt en breu, arran de que sortia la publicació Podem, Crisi Podem, no? Sí, Yes We Can. Y que para decir que no los el optimismo no se solo se difunda por el sistema, mate sistema desde dentro en su buen rollismo, ¿no? Demagógico. Pues no podem. No digues, digues, perdona, Dios que. No, no, no, bueno, lo que dèiem la setmana passada, l'Enric, per qui no s'ha enterat, pues havia de fer la presentació junt amb la resta del col·lectiu. La va fer, la va fer. I la va fer des de la Universitat Central, el rectorat ocupat. I bueno, pues l'ocasió no va ser desaprofitada pels Mossos, no? Bueno, va ser, doncs va ser un dia següent, perquè bueno, li van dir això, va fer això, i suposo que va, el fet de fer la, la compareixença pública, es veu que els Mossos deien que estaven, tenien 30 tios, bueno, això és el que m'ha arribat a mi com a informacions d'aquestes, que tampoc sé si són reals o no, però jo, bueno, les comentem aquí ara amb els majares, amb els oients contrabandistes, doncs es veu que deien que els Mossos sí que estaven buscant a l'Enric des de feia temps, que tenia tot un grup de gent, que, i no sé com el van trobar, perquè segur que no era difícil trobar-lo. I doncs res, doncs, van fer la presentació de la publicació un dia abans de que es repartís, i el mateix dia que es va repartir, no? Va ser el dia que van de tenir, van arribar a entrar, van demanar permís al rector per entrar en el mateix rectorat on estaven tancats abans, el dia abans que el desallotgessin. I sí, jo crec que ve molt lligat, en realitat, i no crec que no sigui una manera també per tancar-ho, o sigui, ja que tenien la polèmica aquesta, van dir, pues ja que estem aquí, de que he deixat entrar ahir perquè detinguin un tipus, que molta gent suposo que els recolzem, no, doncs que ja van aprofitar i van dir, pues ja desallotgem els estudiants, perquè diuen que tenien excusa de que havien agressions, això, que això és fals, o sigui, si han hagut... Bueno, això és igual, jo tampoc ara m'enrotllaré amb aquest tema, bueno, però, pues, faig perdre els oients una mica la situació. No, però bueno, sí que hem de dir que i que tampoc s'ha dit molt això, que la raó que han esgrimit per desallotjar el rectorat, entre altres coses, és que s'havia traspassat la línia de la violència, no? Que clar, havia marcat el rector com a clar condició. I bueno, jo el que he sentit en aquest cas és això, que al revés, una persona de la Universitat que no havia estat d'acord amb les tancades i aquestes coses, va agredir a una de les persones que estava allà, i clar, bueno, aquella persona s'hi va tornar, suposo, però bueno, són aquelles, són bueno, lo típic, no?, d'aquestes històries que... No, que... més aviam, quan hi ha una càrrega contundent com la que va haver el dia següent, sempre, bueno, en aquest cas pues, va ser massa contundent per escudar-se, no?, però sempre que hi ha algun abús policial, sempre intentant també fer-ho com és un fet aïllat, no? La policia treballa en una altra línia, o... bueno, les excuses que donen els polítics també, no? A vegades és un fet aïllat, és un fet aïllat, és un fet aïllat. Resulta que la suposada primera agressió que haguera pogut fer un estudiant a una altra per X situació, doncs es dona un desallotjament, no, home, no. Ja. Home, a mi que, això, que veus que són decisions també polítiques en teoria, no? O sigui, el fet de que actuen amb més contundència o menys, o sigui, suposo que són o polítiques o policials, realment no saps en quin... O les dues coses, no? O les dues coses, o sigui, certament no, clar, estan sistemàticament lligades. Però bueno, en aquest cas jo també veig que no sé fins quin punt ho van voler fer també per... No ho sé, això també suposo per donar-li importància una miqueta a lo del Podem o la publicació aquesta, o sigui, van voler fer una història així doncs per realment dificultar o fer que una altra cosa es quedés com més tapada o se les untés amb més històries que podien venir com lligades en certs sentits, no? Sí, sí. Però això ja és una teoria, suposo, meva o la que sigui. El que està en aquest cas és que pues, a l'Enric el van detenir 10 secretes i hi havia com, van anar com 30 Mossos a detenir-lo allà quan realment era una persona que havia reconegut que estava allà, s'havia fet una conferència pública, va sortir pels mitjans i tot, i que realment podia haver entrat un a dir-los, o sigui, està clar que d'escapar-se, si estava ja tancat era perquè sabia que l'estaven vigilant i devien tenir pues, això, totes les entrades i sortides de la universitat vigilades perquè no sortís. I doncs també el fort, o perquè ho dic això, és perquè realment a l'Enric Durant se li ha decretat presó incondicional, i això és una cosa que pel seu tipus de delicte i aquestes coses i per certes coses no sabia... Bueno, és poc habitual, no?, que ens porti algú a la presó sense fiança amb un delicte que no és ni de sang ni... Però bueno, es diuen que sí, el risc de fuga o així, quan ha sigut una persona que el que vol justament és que el detingui, o el que ha volgut o ha demostrat és que el que volia és que o sigui, donar la cara en ser sentit perquè ha cregut que la situació era positiva per ell i bueno, suposo que això es nota clarament que és una cosa que a més són pressions policials que se li ha fet en el jutjat, diuen, com per castigar-lo, perquè com que els ha vacil·lat o d'una manera o altra, no? O sigui, els ha fet reconèixer que és ridícul, no? Amb aquestes notícies que deien que els Mossos deien que hi havia denúncies o no hi havia denúncies o... Bueno, jo, perquè més o menys segueixo la història, però sempre en un núvol una miqueta. Però bueno, jo des d'aquí pues, m'agradaria queixar-me en que en aquest com actua el sistema, no? Doncs que ja coneixem i sabem com és, però bueno, que és una miqueta greu, no? El fet de... A més, el risc de fuga, treure el passaport i... fer algunes mesures d'anar a signar com cada 15 dies o coses així. Però si tu coneixes la història, si justament veus que el que vol la persona aquesta és que el jutgin per això, i ell el que vol intentar és que quan el jutgin es posin ell mateix jutjar, o la societat en certs nivells jutjar el sistema financer o el sistema econòmic actual, en molts sentits. El que passa és que possiblement han valorat que la capacitat de mobilització és menor con el dentro, perquè quizá el principal dinamizador de la història que ha puesto en marxa. És el mismo. Sí, sí. No, i suposo... Una de les raons deu ser aquesta, realment. Bueno, i el propi fet potser de que... una forma de desgastar, no? Amb la presó preventiva al moment que arribi el judici, ja que a nivell individual pues és una situació la que viurà, pues que emocionalment anirà desgastant-lo, no? Com a qualsevol persona pues que entri a una presó, no? Uh-huh. Bueno, fem un parèntesi perquè ha entrat una massalera més, l'Eli, que esperem pues, que se senti i pugui saludar tranquil·lament. Però bueno, animem a tothom que vulgui opinar sobre això i sobretot donar dades més concretes i, bueno, i si algú vol recolzar la història justament perquè l'acció policial o el que volen és desgastar un fet o tancar el motivador d'una acció que és molt individual en molts sentits, doncs qui vulgui donar o posar el seu gra de sorra que contacti amb el col·lectiu Crisi, doncs ni que sigui per repartir d'aquests diaris que s'han repartit molts però encara en queden. I bueno, després ara donarem el contacte perquè jo aquí no sé on sé, però bueno, si no, ja ho sabeu, les pàgines és a 17-s.info -mig. Sí, i allà la gent pues, a part d'apuntar-se a col·laborar en la distribució se'l pot descarregar també, no? Sí. A les poques persones que no els hi arribi a les seves mans. I pel que fa al cas concret de la situació de l'Enric, bueno, el grup de suport a l'Enric Duran ja des del primer moment, no? Es va mobilitzar a les Corts, que és on va ser traslladat, i segueix de fet fent convocatòries per donar-li suport. No sé, tenim en sala alguna de la concreta de convocatòries? El proper dijous, em sembla. Hi ha una roda de premsa. El matí. Sí, no sé si és el dijous o el dimarts, ho mirem. El que sí que està clar també, una notícia que s'ha de dir per la gent que pues, dimensiona la història, és que l'Enric també se l'ha portat a Cambrians, ja. Pues, suposo que per... no sé quines mesures, però suposo també per dificultar això que les visites, les concentracions de suport, que la model pues, serien més fàcils de fer, no? Per una qüestió geogràfica, bueno, l'habitual de fet, no? És això, el dimarts, el 24 de març, a les 12 hores al local de la FAP, al carrer Obradors, número 6-8, ben a propet d'aquí. Sí. Doncs que posem una cançoneta i deixem temps per anar donar la benvinguda a l'Assemblea de Massales, no? Sí, jo crec que estaria bé, bueno, com que abans heu pogut sentir la cunya de la campanya que precisament es va iniciar fa poc contra l'ús del Cubotan i precisament el judici que hi ha contra les persones que bueno, van ser detingudes a la manifestació on va aparèixer, diguem, a l'escenari mediàtic i de l'opinió pública, que va ser una manifestació pels espais alliberats de fa 2 anys, just ara fa 2 anys, març del 2007. Doncs la podríem posar perquè, bueno, al fi i al cap pues, la història es repeteix, ara potser no són cubotants, però bueno, el fet repressiu segueix el mateix. I aprofitant això, dir-vos també que, no sé si l'Eduard ho podrà dir, que s'està fent també una campanya on unificar les denúncies i precisament recollir pues, tots els casos que bueno, de gent que ha estat víctima de cops i tot tipus d'agressions, i no només periodistes, pues perquè centralitzi una mica i tant a nivell legal pues, com de denúncia es faci una mica front comú, no? Sí, això s'ha d'enviar els mails a tancada central @gmail.com. tancada la centrada @gmail.com i expliqueu pues, bueno, el cas pues, si és que heu patit agressions en aquesta manifestació com tants centenars de persones, no? En els mitjans deien, no sé, desenes de ferits, però bueno, tu vas parlant amb la gent i vas veient 30 persones i vas comptant i dius, hosti, pues, números no quadren, no? Pues una miqueta per fer realment inventari del que realment va passar, no? Doncs va, escoltem aquesta cunya de la campanya Cubotan ni legítim ni legal, que recordem pues, que porta també una exposició que està a l'espai obert del carrer Violant d'Hongria Sants. Ale. Què passa, Eric? Perdoneu que se m'està liant tot una miqueta. Cubotan, ni legítimo ni legal. Cubotan, ni legítimo ni legal. Empieza la campaña contra el Cubotan y las armas prohibidas que utiliza la policía. Cubotan, ni legítimo ni legal. Cubotan, ni legítimo ni legal. La inmovilización de una protesta durante más de una hora, el hecho de no permitir entrar ni salir a nadie de un estricto cordón policial y el uso provocador e indiscriminado de cubotanes por parte de los Mossos de Escuadra representa un grave precedente y un cambio cualitativo en el control y represión de una manifestación que se había expresado de forma festiva hasta que se produjo la acción policiaca. El cubotán es un arma prohibida de acuerdo con el Real Decreto 137/1993. Se trata de un precedente peligroso y único en el territorio de la Unión Europea que refleja una actuación anormal e irregular de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra. Cubotan, ni legítimo ni legal. Cubotan, ni legítimo ni legal. A partir de marzo empieza la campaña contra el Cubotan y el resto de armas de la policía, que consta de charla informativa del cambio represivo utilizado por los Mossos de Escuadra y la evolución del Cubotan desde que apareció en la manifestación en favor de los espacios liberados el 19 de mayo del 2007 hasta hoy. Dosier antirrepresivo y exposición de fotos y material de difusión. Estar atentos. Estar atentas. A las próximas convocatorias. Cubotan, ni legítimo ni legal. Cubotan, ni legítimo ni legal. Si queréis más información podéis escribir a cubotan@hotmail.es. cubotan@hotmail.es. Puñetazos a la represión. Nos quedan la rabia y nos quedan los sueños. Nos quedan la rabia y nos sueños. Los sueños nos roban y nos quitan el sueño. Fem una mica també de resum logístic burocràtic, que de fet no ho hem fet avui. Teniu diverses formes doncs, de posar-vos en contacte amb nosaltres. Si ara en directe doncs, per participar en el programa en si trucant al 93-317-7366 93-317-7366, sigui escrivint-nos un correu a assembleamajaras@gmail.com assembleamajaras@gmail.com, o una altra forma de fet és utilitzar l'Skype, però potser ara mateix encara no molt recomanable, no? La setmana passada vam tenir un intent una mica frustrat, tot i que sembla que no va ser un problema tècnic nostre, sinó de l'altra banda, però bueno, és una cosa que intentarem anar polint i sobretot aprofitant, perquè bueno, fa tot bastant més fàcil. I finalment una paret de correus on ens podeu enviar coses, van arribant a vegades maquetes i cartes bastant curioses, algunes d'elles, i és el 748-08-80-80 Barcelona. La part de correus 748-08-80-80 Barcelona. Què més? El programa es repeteix dijous de 10-12, però... Exacte. Digueu, important. No, aquesta setmana els de Radio Ros cobren fer un especial una miqueta més llarg. Precisament arran de consellers de la manifestació de la setmana passada, ja que alguns d'ells, dels integrants de Radio Roscoe i de I, sí, i autobuses en lluita també van ser... Van ser agredits. Agredits bastant brutalment, no? Sempre llueve sobre mojado. Bueno, doncs per tant, no sabem, pot ser que la setmana que ve el dijous, de fet el que esteu escoltant ara, pues, o no surti o es vagi reduït. De totes formes, podeu escoltar sempre el programa més tard a majares.contralanda.org. majares.contralanda.org, on hi ha una secció especial Massales perquè els que només vulgueu escoltar les assemblees de Massales, doncs ho tingueu més senzill i més col·leccionable. Sí, un dia haurem de fer un rapor. Un rapaport. Un rapaport. Sí, no? El club de fans. Sí, sí. Però és la Eli, no? Que us escolta, en veritat, només... Va, que l'Eli no, no ha saludat, és veritat. Tenim l'Eli avui també. Directa de l'Averno. Otro más. De l'Horno? De l'Averno. Ah, vale. Sí, de l'Horno. Pudiera ser, no? El Horno Averno. El Horno este estudio, eh? Mira, fins i tot aquí tenim un altre micro, que a més seria graciós perquè... Ah, pensava que demà que tenim una ampolla de vodka. Sí, serà així un rotllo més Julio Iglesias. Un... Allà hi ha un peón, si vol, pot posar el micro. També, ara ho arreglarem. Però bueno, també té el seu punt, eh? També, però esto sí. No... Ah, sí, sí que va. Sí, pot ser la passació per l'estudi 1, si vol. Rotllo carrusel, eh? Vinga, un cartó a Galícia. Sí. Pues vinga, doncs donem punt d'entrada a l'assemblea de Massales amb una cançó del nostre estimat Per Rocker, que se fa una festeta avui íntima, no? Fa una festeta íntima i no tan íntima, la que de fet invita a tothom, inclòs pues, els oients Majares, a la parròquia, a la seva particular parròquia que està al carrer Francolí, amb bueno, un event, una ursa, una exposició, etc. No? Una excusa pues, per també poder celebrar amb parroquians. L'entrada de primavera. Exacte, una mica de dispauxa. El carrer Francolí. Per on cau el carrer Francolí? Francolí, número, no sé si 20, així m'estic aventurant, però és a... A plaça Molina. Sí, prop de Molina, amb carrer Balmes. Molt bé, doncs vinga, Paral·lel is not dead. Never. Is not dead o Paral·lel is dead? Perquè això és el que els hi preguntem. Però abans, em deixes fer una miqueta ràpid d'anecdotari parroquià i no em refereixo a les anècdotes de la vermutada d'ahir. Va, però escoltem, acabem d'escoltar Parallel is not dead i ens expliques. Parallel is not dead because I'm mentioned Pinterest. Us ella des del moment dels homes d'ús dos fa cabells de dones per plets monuments i un misteri és ben poc freqüent. Bravo, bravísimo. En directo, des del Paral·lel. Bueno, doncs... Ja sabeu, 15 segons d'aplausos. Que el nostre amic Per Rocker, cantant Mahara per Antonomàcia, pues, li agrada tocar en eventos bastant particulars i estrambòtics, i la setmana que ve no podia ser d'altra forma. Ho farà i per partida doble en la inauguració d'un taller de serigrafia al Calipo, al barri de Sants, concretament al carrer Riera Escudé 30, on compartint cartell amb diversos personatges, JB Daksha, Pum Mumet i Xavi Granell, entre altres, doncs, pues faran un parell de concerts per inaugurar aquest espai el divendres 28 i dissabte 29. Carrer Riera Escudé número 30, en el barri de Sants. Inauguració del Calipo, suposo que bueno, a partir de les 9 del vespre o alguna cosa així. O sigui que esteu invitats tots. Pues sí, el senyor Parroquer ens cantava el vell Paral·lel, que és Not Dead, i no ens referim precisament al bar de Dominicanos que està a la cantonada de Paral·lel, bueno, no direm en quin carrer per no fer propaganda i perquè no me'n recordo un carrer, però precisament és bueno, un carrer i un estil de vida o part de la ciutat que heu anat seguint en els darrers Massales, no? I que amb això he tingut una col·laboradora molt estreta que és un amic que s'ha convertit en la cronista d'aquest Paral·lel, pot ser? Bueno, vaig equivocat. Però bueno, el títol aquí a la Massala és Paral·lel is business. Business. Que... I Paral·lel is dead. Us heu inspirat amb aquesta cançó. Is dead o is not dead? Perquè, a veure... És contradictori. El volen enterrar. Però... El volen enterrar, no? Sí. O sea, lo que tenemos que reivindicar es que aún sigue vivo. Ahí está. Pero que lo quieren matar, ¿no? Sí. Y quieren que sea muerte. Está en perill, amb... asco. Fa temps. Empezar un funeral. Pues sí, cuéntenos usted, señorita, las historias del Paral·lel. Las historias del Paral·lel. Bueno, no, tot això ve arrel d'una notícia que va sortir... Bueno, cap al 20 de gener es va fer pública la creació d'una entitat que es diu Fundació El Molino, que és una fundació que concretament ells diuen el que volen fer és convertir el Paral·lel en Broadway, no? Aisna. That's business. Broadway, no? Eh? Broadway. Broadway, no? Del rotllo. La història és, bueno, que si analitzem una mica pues, qui està formant aquesta fundació i tal, veiem una mica en què es pot arribar a convertir el Paral·lel si assoleixen una mica els seus objectius, no? Quin està detrás? Pues perquè us feu una idea, per començar, una de les promotores és una persona que es diu Elvira Vázquez, crec que es diu. Aquesta dona és la propietària d'una entitat que té un nom molt curiós, que es diu Ocio Puro S.A. Que és del Locales del Terne. Qui és Ocio Puro S.A.? No, bueno, no sé què tenen, a més, però bàsicament són les propietàries del Molino. Són la gent que tenen ara en propietat del Molino i que estan... que han fet el nou projecte del Molino i que... O sigui, que el van comprar ja des del moment en què deixava... de funcionar sí, com a cabaret. Sí, bueno, ja hi havia com unes maniobres una mica estranyes, però la qüestió és que es va quedar en propietat d'Ocio Puro i ells són els que han promocionat el nou projecte del Molino, que no sé si sabeu més o menys en què consisteix, però bueno, evidentment canviarà bastant. La gent que s'esperi que quan estigui acabat allò s'assembli amb alguna cosa al Molino que hi havia abans, pues no. No, perquè pràcticament no queda res ja de la façana, deixen el Molino just... O sigui, aquella façana està catalogada com a patrimoni, però realment han deixat les quatre aspes i poca cosa més. No? Sí, no fa el concepte de façana al peu de la lletra. De, sí. Realment... No és la paret exterior. No. I aleshores, bueno, aquesta és una de les principals promotores. Després també, per exemple, doncs, per posar un exemple, la Pilar Mijangos, que és propietària d'una firma de roba exclusiva, de Fastú. I després, entre altres participants, doncs l'Emilio Sánchez Vicario, qui més? Miguel Bosé. Grans promotors de la cultura popular, com podeu comprendre, no? Clar, la cosa s'allunya bastant del caràcter aquest canalla i popular que ha tingut sempre el Paral·lel, no? I la idea és, pues, aprofitar, ells volen aprofitar tot el flux de gent que pot arribar a passar pel Paral·lel, tenint en compte que si tal com ells tenen planejat es converteix en una via així peatonal i comercial, pues, la gent arribarà al port, no? Sobretot els turistes, i passejaran per aquesta gran avinguda camí de Plaça Espanya, que també té en projecte una gran àrea comercial a les Atenes, que per cert està parada. Ah, sí? Sí, la crisi. No hi ha pressupost, no? Sí. Ah, però si tenen com una cúpula ja medio sí, hecha o així. Es van parar les obres fa pocs dies. En fi, bueno, aquests són una mica els plans, no? de la Fundació. Evidentment, compten amb el vistiplau de l'Ajuntament, que està encantat. I dintre de la Fundació també, evidentment, no hi podia faltar un arquitecte, en aquest cas. Es diu Josep Boigas, y vecino nuestro, Oriol, bueno, Boigas. En certa forma. Ah, clar, és el fill. És el fill, és el fill. Mateixa estirpe, però bueno, és una altra generació. El Josep Boigas ja s'ha encarregat, de fet, el seu estudi és el que porta la transformació del Molino, i evidentment si forma part de la Fundació i per ahí ha d'aparèixer alguna nova construcció o s'ha de fer alguna coseta, pues suposo que donarà un cop de mà, no? Uh-huh. Té la plaça assegurada. Doncs això, esto es lo que se cuece, no? Entre altres coses. Al Paral·lel hi ha tres punts calents, diguéssim, no? Un és el Molino, que està ara, s'està reformant. L'altre és el Teatre Arnau, que està absolutament en paradero desconocido, no sé molt bé en quin punt està, és de propietat privada i s'està com negociant amb l'Ajuntament, però no s'ha arribat encara a res. I l'altre punt calent és l'escènic, i en quant a l'escènic, pues, també hi ha notícies, no? L'escènic suposo que sabeu, no? La trajectòria és una miqueta. Home, l'altre dia els Majares, que vam anar a l'Apolo i vam passar pel costat, el que ens va fer gràcia, tot i que si us escolteu, us escoltem quan veniu aquí a explicar-ho, és la propietat actual, o almenys fins ara, d'aquesta sala, no? Que és aquesta església xinesa. Ah, no, això és l'Arnau. Sí, ah, sí, això sí. És l'Arnau, vale, sí, vale. Sí, que és l'antic estudi. Sí. Mm-hmm. No, però després hi ha l'escènic, que també fa com 5 anys, que se li va, no sé, 4 potser ara, no tinc la data exacta, però ja fa uns quants, sí, deu fer, el 2004 es presentaven els projectes, però el 2005 sí. O així, se li va concedir a l'ESGAEL la sala amb diguéssim, amb sessió, no? La història és que a data d'avui, el 2003, a data d'avui allò està paradíssim, i no només això, sinó que resulta que l'ESGAEL l'ha hipotecat per un valor d'uns 4 milions, uns 5 milions d'euros. Arran d'això, doncs, hi ha hagut mobilitzacions, no? Hi ha hagut una gent que s'ha mobilitzat i han firmat un manifest per denunciar, doncs, tots els trepitxeos que estan duent a terme en un lloc que teòricament hauria d'estar funcionant i que està allà, que no se sap molt bé què, que, bueno, no és res nou, per si l'ESGAE té els seus negocis en altres llocs, sí, bé. I és conegut per tothom una mica com funcionen, no? Només es coneix una miqueta la seva part, diguem, com a recaudador o gestora de drets d'autor, però no, però ara s'està descobrint l'altra part, no? No? I el tema d'agafar locals amb sessió o així és una cosa que té bastant per la mà. Té amb sessió, crec que la Cartuja de Sevilla, té a Bilbao una altra, ara no me recordo quin és, el Teatro Campos Elíseos a Bilbao, el Metropolitano a Buenos Aires, a Mèxic crec, a DF també crec que tenen alguna història, o sigui, és una dinàmica habitual, no és res especial, no? Mm-hmm. Però bueno, això. I aleshores, doncs, per part d'aquests veïns que han endegat la campanya aquesta, en què denuncien, doncs, tota aquesta operació financera que està duent a terme l'ESGAE amb la sala Paral·lel, doncs van presentar-lo també al districte. El districte va derivar una mica el tema, perquè segons ells hi ha una altra... O sigui, això hauria de ser competència de... Ara no me'n recordo quin departament és, però, bueno, que no els hi corresponia amb ells, no? L'Institut de Cultura, crec que és, no?, de Barcelona. Uh-huh. Bueno, està una mica... Aquí hi haurà, aniran sortint més coses, perquè, evidentment, un cop engegada la campanya, pues, s'anirà veient què passa. No? A l'última assemblea de Massales, precisament, que estaven els vostres companys, van trucar gent que ha iniciat aquesta campanya, i entre altres pues, col·lectius hi ha gent de PHRP, no? Ens explicant que de fet, s'hi pot sumar tothom, a part pues, de col·laborar sí. pues, activament, participant pues, bueno, en les reunions que es fan, en accions com la d'anar... en el districte, en el moment que es discutia això, pues, signant aquest manifest que es pot fer online fàcilment. A magdalenes.net, www.magdalenes.net, trobareu el manifest. I el lletreu ja està, de sala paral·lel, que ara jo per això em confonia on és el CNEC, perquè de fet ja han començat, bueno, com a mínim exteriorment, a fer-se una mica amb el local. Fa no? temps que està el cartell, però... Bueno. Per dins, suposo, aleshores, el que deies abans, no? No hi ha diner, no? No, a més s'han justificat ells, han dit això que ha requerit una inversió molt gran, què tal, o sigui, estan justificant, el qual també indica que realment tenen una mica de sentit que haurien d'haver fet alguna cosa i no l'han fet, no?, en aquest temps. Home, se suposa que en part per guanyar aquesta mena de concurs públic com a gestor d'aquest espai, les gaire havia esgrimit la seva capacitat de infraestructura o de poder respondre a la inversió que cal enfront a altres entitats més locals de barri, no? Suposo que és el que devien part, o sigui, mira, sí, ni que sigui fet, de cara fora, no? Des de Massales, no sé si ho vau comentar l'altre dia, l'altra assemblea de Massales, i ens vam fer ressò d'un projecte que hi havia a nivell molt més popular sobre teatre i cinema d'animació, i la inversió era mínima perquè ells intentaven, o sigui, aquesta sala... Aquest local estava tot perfectament condicionat, o sigui, tot el tema de sortides d'emergència, accessibilitat, tot això estava adequat. Jo no sé quines reformes ha planejat l'ESGAE, però realment, no sé, han tirat la casa per la ventana, no? Perquè potser no calia tant. La gent aquesta del projecte d'animacions pues, tenia una mica la idea de reciclar, entre cometes, el que ja hi havia, no? I per tant la inversió era bastant mínima. Però no crec que sigui el cas de l'ESGAE. Molt bé, doncs bueno, ja ho sabeu, a la web magdalenes.net, hem dit? O sí, .net, sí. Trobareu allà com signar aquest manifest d'aquesta campanya, que bueno, suposo seguiran sortint novetats i nosaltres esperem pues, bueno, poder-ho també anar seguint una mica. I sobretot, tant a nivell individual com, bueno, com a col·lectius, sobretot que estiguin treballant a Ciutat Vella o al districte de Sants, perquè aquesta bueno, també és la idea. Molt bé, doncs no sé, altres punts massaleros calents d'aquest darrer número que tingueu ganes d'abordar ja. Bueno, más que caliente, algo que queríamos resaltar de este último número es bueno, el recordatorio que se hace de la figura de Luis Andresedo, un histórico dirigente anarquista, y que aunque no hizo un trabajo específicamente de barrio, sí que durante mucho tiempo jugó un papel importante en algunos de los fenómenos políticos que se movieron en el Raval, y más en concreto alrededor de lo que fue el sindicato de la construcción de la CNT. Manela Isa, que es la persona que escribe el artículo del Ateneu Enciclopédic, destaca cómo eso, en torno a esta figura se genera este sindicato y cómo en torno al sindicato se genera como una especie de triángulo triángulo canalla. Que agrupa lo que fue la pizzería Rivolta y que es lo que hoy es el Bar Terra Alta. Mítico para los osasunistas. Eso es. La Farga, que estaba en la antigua calle Cadena, inexistente hoy día y víctima de la operación a corazón abierto que se hizo en el Raval para construir la Rambla del Raval y otros espacios como lo que fue el Guy and Company, o cita también dos librerías como el Negra y la Cosa Nostra. Y bueno, en este artículo se recuerda un poco la la figura de Edo, que bueno, dentro de lo que fue el espectro del movimiento libertario siempre fue una persona bastante heterodoxa en su momento, de quienes se enfrentaron a las posiciones más rígidas de lo que eran los dirigentes en el exilio, ¿no? Que querían mantener el control total de la organización, ¿no? Y Edo en su momento fue de la gente más joven que intentó renovar un poco el discurso y la práctica del anarquismo y sacarlo de una especie de círculo vicioso en el que lo habían metido pues determinados dirigentes históricos como la Federica Montseny o Germinal Escleas, entre otros. Lo que le trajo bastante desconfianzas y suspicacias, ¿no? Supongo, en torno a su figura y la del grupo más o menos afín. Hay que decir que, bueno, con motivo de su muerte, que fue hace ahora un mes aproximadamente, sin casi tiempo de poder convocar a nadie, en la Capilla Ardiente hubo unas 300 personas, lo cual da buena nota de la importancia del personaje y han sí. Convocado un acto para... De hecho, bueno, sobre todo desde la Ateneo del Siglo Popular, pero también desde la misma CNT y, bueno, de otros colectivos, bueno, desde el diario Solidario Obrera y la Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas, como dices, pues ha convocado un homenaje a su figura, Luis Andrés Edo. Esto será el próximo sábado 28 a las 6 en el CCCB de calle Montalegre. Bueno, es curioso que se haga en este espacio, pero bueno, tampoco es gratuito, porque al fin y al cabo, como precisamente aquí hablamos largamente con Manel Aisa la última vez que estuvo, pues bueno, en verdad el espacio donde ahora está el CCB o parte de ese espacio, pues bueno, había sido parte de la historia de la Ateneo del Siglo Popular, ¿no? O así debería, bueno, haber sido. Fue, creo que en un artículo que publicamos hace dos números en Masala, se recordaba que en su momento se reivindicó el espacio donde hoy está el CCCB o parte de ese espacio como el destino para el Ateneo Enciclopèdic Popular. Que és el que està ara a Passeig de Sant Joan, no? Bueno, sí, està un poco de prestado perquè, de fet, clar, ara mateix l'Ateneo Enciclopèdic Popular no té una seu pròpia i està on està la biblioteca... Arús, no Alfons Arús, pero eso os íbamos a preguntar ya como más supongo enterados de las actualidades. En principio, bueno, la Ateneo del Siglo Popular parece que bueno, la buena noticia es eso, ¿no? Que puede volver al barrio. Pero bueno, antes de que entre este tema, bueno, volvemos a recordar para que la gente pues un poco lo tenga presente que el homenaje es el sábado 28 en CCB Montalegre Sin a las 6 de la tarde. Y bueno, pues supongo que será ahí un recordatorio y lecturas varias. Por cierto, la foto, es gracioso ver la comparación de la foto del homenaje a la que vosotros ponéis en el Masala. Pero bueno, el tiempo es el tiempo, pero bueno, igualmente se ve ahí activo, ¿no? El señor Edu. Pues bueno, lo que íbamos, pues no sé, supongo que vosotros tenéis noticias más frescas de esta novedad, ¿no? De que en principio la Ateneo Enciclopèdic sí que ya tiene. Sí, bueno, segura, en principio parece al barrio. Que ya. Ah, sí. Desde hace tiempo se persigue una cesión por bueno, parte se devuelve de... el patrimonio que se le claro, que se le quitó durante la guerra, ¿no? Claro, en base a al tema del patrimonio histórico y aparte de eso, como una reivindicación histórica del Ateneo Enciclopèdic era volver al Raval, que donde nació y que de donde fue expulsado y de donde vive un exilio forzado desde hace muchos años, y parece que ya hay cerrada una cesión por parte del distrito de unos locales con los que se pretende que el Ateneu tenga un lugar digno. Y un lugar donde se pretende seguir con una trayectoria, ¿no? Que ese ese importante centro de documentación y de creación cultural siga siendo algo público, pero también algo no interferido por las instituciones. Bueno, ¿y te sabes dónde están o si se está aprobado? No, sé que está aprobado, pero no sé cuál es la dirección concreta. Muy bien. ¿Y entonces qué ibas a comentar de Ateneu, o sea, aparte? ¿Qué? Aparte de lo local, o las NES, no sé qué volía... ¿Qué estaba diciendo eso de Ateneu, aparte? No, ¿qué estaba diciendo? No, eso... Precisamente, eso. Sí, que, bueno, que ya lo avanzamos la semana pasada, pues tampoco teníamos muchos datos confirmados, pero... Que, bueno, que se está con una noticia que se está persiguiendo. Aunque, bueno, supongo que hasta que no lo vean ellos claro y se vean en el lugar, supongo que tampoco se prefiere no lanzar campanas al vuelo, ¿no? Viendo un poco el histórico de esta reclamación. Bueno, si us sembla, fiquem una mica de música i així també donem temps a la gent a trucar i nosaltres una mica anar xerrant aquí amb els micros baixats, que ens anem molt. Vinga. Recordeu el telèfon, 93-317-7366. Who could fuck an entire country continuously for 10 years. This is called Fly the Flag. We'll be right back. Bé, contrabandistes, aquest eren els Steve Littlefingers, des del Fly the Flags, cançó de títol homònim del CD aquest en directe, banda nord-irlandesa, vam poder disfrutar la setmana passada, i bueno, una mica amb els ecos de, i les ganes que ens vam quedar de seguir escoltant els Steve Littlefingers, doncs bueno, avui ja us hem fugat alguna cançó d'ells. Recordeu que estem a l'Assemblea Mahara, són les 8 i 2 minutets, més o menys, estem en directe en el 91.4, www.contrabanda.org per qui ens estigui escoltant des de l'emissió online d'internet. I continuem avui amb l'Assemblea de Massales, amb la contundència mediàtica que suposa aquesta, aquesta unió contra natura, no? Perquè ara anàvem a tractar un altre punt o tema calent, bueno, calent, no ho sé, incalent, però no té per què ser-ho, no? Del darrer número. Aquí todo es caliente, tío, ¿qué pasa? Ya sé com som els majares. Candent, deixem un candent. Ah, bona. No, però heu fet ressò d'una notícia, no?, de, que es va també publicar a directe. Sí, i bueno, que, bueno, suposo que amb el tema que aneu tractant i també part de la població que us agrada com arribar, no?, suposo que a Massala, pues, heu trobat important, no? Bueno, és un cas que portem seguint des de principis de l'any passat. No, des que es van detenir en una, bueno, un muntatge d'aquests antiterroristes que es fan, vale, que va ser al carrer hospital, no? Bueno, van detindre diverses persones, entre elles un, sí, diversos carrers i un, fins i tot que havíem comentat en altres números, pues, aquest home que tenia una pastisseria al carrer hospital i bueno, el tema que les havien trobat un element que, bueno, barrejat amb no sé quants elements més i un laboratori químic es podia fabricar algo, bueno, el famós atemptat en els metros de Barcelona, vale? Per abreviar. I sí, ens fem ressò d'una notícia que va sortir a la directa en la qual deia que la policia va detenir un càrrec del PSC durant l'última operació del Raval. Però... No, a ver, lo curioso es que esta operación se ocurre un año y un día después de la operación del 19 de enero del año pasado. El 20 de enero de este año se detienen a varias personas en Ronda San Antonio, más concretamente, por fraude al IVA. Y ese mismo día tanto el ministro del Interior como fuentes policiales dicen que ese fraude podría estar destinado a financiación de actividades terroristas. Contra cualquier tipo de precedente en estos casos, las personas detenidas salen sin ningún tipo de cargos de terrorismo, pero sí con los cargos de fraude fiscal 48 horas después. Pero a la semana sale la noticia de que uno de los detenidos era un cargo del PSC, en concreto un cargo del Comité Ejecutivo del PSC en Ciutat Vella. Y eso explica que en este caso se haya actuado de una manera totalmente diferente a la que se ha actuado en otros casos en los que ante la falta absoluta de pruebas se ha mantenido durante años a gente en prisión preventiva, como el caso de los detenidos el 19 de enero del año pasado, que contra los que solo hay el testimonio de un testigo protegido, no hay pruebas de armas y explosivos de ningún tipo. Creo que ni siquiera habían encontrado ningún tipo de propaganda en este caso. Y que llevan ya pues un año y casi tres meses en prisión preventiva. Ya se ha cerrado la instrucción, ahora se tiene que fijar fecha de juicio. El abogado Benet Salellas ha pedido la libertad ante la falta de pruebas, pero probablemente esa petición no va a surtir ningún efecto. Hay que decir que hay una campaña en marcha donde está implicada alguna gente de la universidad y algunas otras personas, en la que se está pidiendo la libertad de los detenidos, pero también otras cosas. Se está pidiendo que las instituciones se posicionen a favor de la presunción de inocencia, y se está pidiendo que medios de comunicación que en su momento publicaron noticias que se han demostrado como absolutamente falsas, las rectifiquen utilizando el mismo espacio que utilizaron para difundirlas. No sé si la gente se acuerda de la famosa portada del periódico de 11S, 11M, 19J, 19E, comparando el supuesto atentado que se iba a producir en Barcelona con el de las Torres Gemelas, o el atentado de Madrid, o el de los autobuses de Londres. Eso luego se ha demostrado absolutamente falso, pero ni el periodista responsable, Jordi Corachán, ni sus superiores en el periódico en ningún momento ni han rectificado la noticia ni han pedido disculpas por una irresponsabilidad de ese calibre, ¿no? Recordemos que no se reparaba en meter fotos de comercios y de viviendas concretas, ¿no? Como sea, señalando tranquilamente eso, personas que en ese momento eran presuntos culpables, ¿no? Claro, por una parte, se ha, de una manera totalmente irresponsable, se ha señalado a personas y a comercio, y se ha generado ese estigma saltándose a la torera el derecho a la presunción de inocencia. A la vez, al señalar al Raval como un punto caliente, se está señalando a toda una comunidad, a la comunidad pakistaní y a la comunidad musulmana en general de este barrio, como una población de riesgo, lo que supone una criminalización bastante importante y un atentado a cualquier posibilidad de convivencia, ¿no? Porque se está generando el miedo en torno a una determinada comunidad, que es un miedo que puede llegar a justificar públicamente cualquier tipo de acción, ¿no? Por ejemplo, está tener a gente durante meses o años en prisión preventiva, que es una medida de restricción de la libertad absolutamente extrema, sin ninguna prueba, ¿no? Si no hubiera ese clima de miedo generado después del 11S y, en nuestro caso, después de los atentados de Madrid del 2004, no sería tan fácil, ¿no? Vulnerar algunos de los derechos fundamentales con esa facilidad y esa impunidad, ¿no? Bueno, otra cosa que hay que señalar es que los responsables de la operación del año pasado, los miembros del CNI que forzaron la intervención, han sido destituidos de sus cargos, lo cual es también bastante significativo, ¿no? Es una noticia que también en su momento sacó la directa, y que desde junio del año pasado estaba siendo ocultada. Sí, ¿no? Es precisamente el otro lado, digamos, de estas noticias. Después, su repercusión es que en los mismos medios que han alentado ese alarmismo, pues no se da la misma, ¿no?, la misma insistencia, bueno, o se oculta directamente, ¿no? Bueno, es que fue una gran cagada por parte del CNI, ¿no? No en vano han echado a estas personas. La historia es no asumir esa parte de culpa, que bueno, si son gente que trabaja para el CNI y el CNI se ha equivocado, pues la disculpa le pertenece darla también o al CNI o a Interior, ¿no? Cosa que han ido ocultando sistemáticamente. Y es ahí donde, bueno, además es gente que llegó vía Londres también se les interrogó, se les paró en algunos momentos. En su momento se lanzó el bulo de que algunos supuestos terroristas habían conseguido escapar. Y en concreto se avisó a la policía, a Scotland Yard, de que iban en un avión camino de Londres. Una vez interceptado e interrogado en Londres, resultaba que eran miembros del partido político del entonces primer ministro y dictador Pervez Musharraf, y los dejaron automáticamente en libertad. Eso es algo que también aquí ha ocultado no solo el gobierno, sino la prensa. Déu-n'hi-do, ¿no? Sí. ¿Y más noticias del barri o que se estén cociendo? ¿Pasa página? ¿Se oye o no? Se sí, oye. Es fantástico. El día de las Asambleas Masadas hay aquí ¿no? una lucha entre masalas. Una aureola papelera. No. Re, pues una cosa que volíem treure fa temps i que bueno, en el seu moment ja ho havíem pensat diversos cops, però ara pues, ens vam poder entrevistar amb una persona de més que rescols al Masala. El tema ens preocupava molt, el tema de, bueno, dels oficis, diguéssim, bueno, dels oficis postfusteria, el treball en ferro, diguéssim, els treballs més artesans, no? D'aquesta manera, que com estava desapareixent la figura de l'artesà o del petit comerç que es dedicava a aquest tipus de coses, no? Vam poder entrevistar el Julián Rezola, que és un veí del barri de Santa Caterina, i bueno, preocupat una mica per la desaparició, sobretot arran de les obres del mercat de Santa Caterina, no? Com han anat desapareixent la majoria d'artesans que es dedicaven a aquest tipus de treballs al barri, no? No en va també la massificació d'alguna manera en l'entorn de Santa Caterina de voler posar un comerç una mica més de luxe i no el comerç de barri, que aquella zona amb Sant Pere més baix o Carders, bueno, sempre ha tingut com un teixit de comerç de barri bastant important, no? I no en va, doncs, el Julián doncs, ens contava en l'entrevista que estava doncs, preocupat, no? Que a ell a ratos li havia afectat més, tampoc és que estigués en el moment més crític, però que sí, bueno, amb companys de feina, veïns i comerciants de tota la vida del barri havien anat desapareixent, no? Com quan li preguntaven quines dificultats i actualment per continuar amb aquests oficis artesanals, doncs ell responia que diu que em sembla que l'administració vol eliminar-los impedint el traspàs de llicències, no? Ell trobava que és una de les coses que més impediments està trobant, també no només a vegades que el teu negoci ja no sigui, no, diguéssim, productiu i tinguis que tancar per falta de calés o el que sigui, sinó també a vegades les lleis que té l'administració, que té el districte, que té l'Ajuntament, de cara a renovar llicències perquè aquesta gent pugui exercir la... Com si fos una estratègia per, bueno, fomentar que renovi una mica una rentada cara, no?, dels comerços tradicionals de tota la vida a un, m'imagino, comerç o... Ell comenta, no? Diu, diferent, no? Ell comenta que diu que fa un parell d'anys un fuster del barri va tindre que tancar el seu taller perquè no li deixaven traspassar-lo, no? Llavors, doncs, ja... Vull dir que... Home, si es vol canviar la fesonomia, bueno, dels habitants dels barris de Ciutat Vella, doncs, el de comerç va de la mà, no? I res, comenta això, que antigament aquesta zona era on es concentraven la majoria de tallers, no? I diu, com es pot veure reflectit en els noms dels carrers, no? El tema del carrer Corders, carrer Flassaders, la plaça de la Llana, no? És una zona, diguéssim, el princès a dues bandes, no? On es concentraven molts tallers artesanals i no... Els gremis, no? Els antics gremis. Exacte. I bueno, preguntar-li també que si es sentia valorat, perquè clar, òbviament quan va desapareixent, diguéssim, aquests oficis s'acaben convertint en una mena de folklore dintre del barri perquè queden un o dos, no? Quan li preguntàvem si la seva feina es valora igual que anys enrere, doncs bueno, deia que actualment se'ls valora més i millor, no? Diguéssim, els que han anat resistint i per això mateix, no? Perquè se van quedant més sols i se van quedant, diguéssim, a vegades com persones úniques que treballen certa història al barri, doncs bueno, sí, que en aquest sentit anava... I alhora també, com el barri està poblant de veïns i veïnes amb diverses professions, doncs arquitectes, advocats, dissenyadors i tal, té una visió molt positiva de l'artesania, no? i bueno, i donava aquesta opinió. També li van preguntar si el turisme beneficia o perjudica els treballs artesanals i va tenir una resposta molt contundent que m'agrada molt, no? Que diu que el turisme des del punt de vista municipal no deixa de ser una massa humana descerebrada i amb xequera. Aleshores busquen per a ells una ciutat profilàctica, neta, educada, vidriosa, etc. No? Vull dir, un taller de tota la vida, no? Que, no, què, no? Què vol dir xequera? De xequers. Ah, de, vale. Un caix. Vale, perdoneu. Bueno, home, al fi al cap és la prioritat, no? Segueix sent, us ho sempre denuncieu vosaltres. Una cosa enllaçant amb el que hem començat el programa, que és amb la repressió que hi ha hagut en la... amb la desallotjament de la central i la posterior manifestació, i una cosa que em feia gràcia sentint en els mitjans era persones dient han pegado hasta turistas, com que han pegado a turistas, com volem dir, o sea, esto no puede ser, han pegado a turistas los policías, com que és ja realment inadmissible, no? Que, bueno, perquè n'ha pallissat els periodistes, perquè clar, si no tampoc ens haguéssim, no? Enterat de res, o he sigut normal, o justificat, o el que sigui, no? Mm-hmm. Aquest és el que ha canviat, no? Una mica el ressò. Però bueno, ja sabem el que deu, pues evidentment que el turisme és el receptor principal, no?, de tota aquesta construcció. No, rei, per últim, doncs això, li preguntàvem pel futur, no?, d'aquests oficis, si creu que ja doncs anirà a més, no?, aquest perill d'extinció, diguéssim, o s'anava a mantenir encara que fos en minoria. Bé, doncs ens contestava que diu que el perill que ve és la necessitat que té l'Ajuntament de treure'ns fora de la ciutat. O sigui, si hi ha una sensació de que no els volen, no? Sobretot als barris més gentrificats, no? I que alhora pues, hi ha una situació molt real, que és l'econòmica, que un artesà no pot ni sobreviure, ni funcionar, ni competir amb un polígon industrial, no? Òbviament jo crec que ara doncs, la indústria tampoc es sosté en aquests temps de crisi. No sé si van tindre diguéssim el Julián molt en compte els moments d'ara, en el sentit de que potser pues, moltes indústries que es vagin a baix tornin, diguéssim, d'alguna manera, o la gent torni a valorar el que era el treball, aquest tipus de treball i de proximitat, no? Ell també ho nomena dintre de l'entrevista, no? Que diu, bueno, doncs també he anat resistint perquè totes les tendes que de repent, no, pues, se fot un pany o necessiten posar una reixa o el que sigui, pues, doncs venen a mi, no? És el que em tenen a prop, el que em coneixen, i és com un comerç més de confiança i més proper, no? I bueno, doncs nosaltres a més a baix d'això vam fer una columneta petita de tallers i petits comerços autòctons en perill d'extinció, que també està molt bé, sota l'entrevista del Julián Rezola. És com el lince ibérico, no? Sí, però mira, el lince ibérico ha nascut tres aquesta setmana. En canvi, amb els tallers no. No, aquesta setmana no. I tampoc, fa mesos que no. I tampoc tinc sort a l'hora de poder saber l'opinió del gremi en qüestió, no?, pel que dèieu en aquest article. Uh-huh. Sí, es curioso que el gremio, que se supone que debe defender los derechos de sus miembros, dice no tener ningún tipo de información al respecto, y obviamente si no tiene ningún tipo de información tampoco está haciendo ningún tipo de movimiento para defender, lo cual dice mucho de quién debe haber ahora mismo en el gremio y qué intereses se mueven. Clar, hi ha moltes associacions d'aquestes artesanals que s'han tirat més al rotllo de pues, igual recolzaran alguna gent que està fent més coses de disseny i tal, i no a gent que artesanalment està arreglant panys i històries d'aquestes, no? És una mica la tendència, si us passeu pel carrer Banys Nous, que també està a Ciutat Vella, que hi ha el Centre d'Artesania de Catalunya, ho veureu una mica cap a on s'està decantant el recolzament institucional als artesans, entre cometes, no? Sí, amb contradiccions tan bèsties com que per ser artesà has de tenir un carnet d'artesà que impliques pagar autònoms, no? Si no ets autònom no pots tenir carnet d'artesà, aleshores... Bueno. Bueno, ja es veu el que sabem es vol que fomentar, no? Clar, una de les principals problemes de l'artesania és poder arrencar, no? I pagar un local, pagar un taller on treballar, com per a sobre estar pagant autònoms per poder... Pues, no sé. Home, ja ho dius tu, només falta passar per allà, és que no cal ni entrar, no. I veure l'aspecte d'aquest... És una pena, qüestió, perquè la persona que estarà al cap d'artesania de Catalunya ha aconseguit alguna cosa que abans no s'havia aconseguit, que són una inversió de diners en el terreny d'artesania, però ho està gestionant d'una manera que realment és molt qüestionable que sigui útil per la gent que està realment intentant viure de l'artesania. Estem parlant d'artesania i no, a un nivell d'ofici, no tant de manualitats, eh? Perquè també això seria un tema per debatre. Mm-hmm. Home, jo aprofitant això, que també fem un apunt, canviant de barri, de districte, jo ara mateix venia de la Calçotada, que organitza l'Associació de Veïns de Vallcarca. Una, aquí ja n'hem parlat alguns cops, una de les dues associacions que hi ha al barri de Vallcarca i la que diem directament es veu afectada pel pla de reforma urbanística de Vallcarca i concretament sobretot per la construcció del vial que juntament amb Núñez i Navarro està fent que l'Ajuntament pues, expropi totes aquestes cases baixes d'aquesta part, diguem, que està sota el pont de Vallcarca i una zona on tradicionalment hi ha hagut present molts comerços antics, alguns més aviat tallers, artesans, altres sense ser pues, tallers d'artesans, bàsicament eren petits comerços de reparacions de coses, no? Des de tallers de reparació de mobles i fusteria, fins a tintoreries de tota la vida, alguna ferreteria, bueno, el que s'ha entès sempre com a comerços i en dos, tres carrers pues, allà en trobaves molts. I bueno, vas veient pues, com els van fent fora, no? I en aquesta associació pues, encara en queden alguns, de fet és realment on una mica es canalitza aquesta lluita en aquests propis comerços, no? Que molts d'ells també sobreviuen perquè tenen encara contractes antics que significa que no han de pagar un superlloguer, perquè és que el tema del local és un dels principals hàndicaps d'algú que no pot assumir una quantitat d'ingressos que li permeti pagar un local, no? Clar, exacte. És, clar, la gent que té el contracte de fa molts anys doncs pot seguir una mica fent la seva feina o tenint la seva botigueta en el moment en què aquesta persona jubila, tal, s'ha acabat, no? Uh-huh. En el cas concret d'ells, el que els hi passa és el que dius. Igual que les persones que, pues, que viuen allà, en principi, sota els llogaters, pues, els hi dona un xec amb bueno, diners que la majoria pues, no consideren suficients i que de fet no ho són. Doncs els que tenen comerços, com que normalment tampoc són els propietaris, evidentment no se'ls hi dona un altre espai on seguir el negoci, sinó que se'ls hi dona una quantitat pues, també mísera, el que fa que ja no continuïn amb el negoci. No? S'han donat molts casos allà, i evidentment no és només una qüestió d'allà, no? Però bueno, és una cosa que, mira, avui parlant allà i veient la gent, pues, et donaves compte i valoraves el que implica pel propi barri, fins i tot per la gent pues, que no està afectada directament pel pla però que ara es troba pues, que ja no té els comerços de tota la vida perquè s'estan marxant, no? I en canvi pues, va, paral·lelament a tot aquest desgast pues, han anat apareixent altres tipus de comerços en el barri que evidentment volen cobrir aquest buit però és una òptica molt més diferent, no? Però bueno, és una cosa que bueno, evidentment a Ciutat Vella pues, pues passa d'una forma més àmplia i sense necessitat de cap pla urbanístic, no? Senzillament la pròpia inèrcia, no? Bueno, ràpidament una columneta que acompanya aquesta pàgina i que a més aprofitem que avui també s'estaven reunint és el, bueno, l'Assemblea d'Afectats per la Hipoteca, que va començar el passat 22 de febrer a reunir-se com bueno, una resposta a gent realment que ho està passant bastant malament amb el tema dels impagaments, no? La gent que comença a ser bastant morosa, no? Avui s'estan reunint cada 15 dies, o sigui que si avui estem a 22 de març, doncs d'aquí dos diumenges, que si no m'equivoco serà el 5 d'abril. Exacte. Vale, doncs el proper 5 d'abril la Casa de la Solidaritat doncs es tornarà a reunir l'Assemblea d'Afectats per la Hipoteca. I bueno, doncs la cosa també arran d'aquesta gent que va prendre la iniciativa de convocar aquesta assemblea, doncs també diguéssim, si ja t'arriben coses de la crisi, no? Bueno, gent que està a l'atur o gent que no li renoven contracte, etc, però bueno, d'alguna manera els entorns en els que ens movem tampoc és que estiguem gaire hipotecats, no? És un espai on te dones bastant de la realitat que s'està patint i a lo millor no tant als barris. Bueno, vull dir, perquè no ha anat tanta gent de Barcelona com de perifèria, però la situació a la perifèria de Barcelona com està, no? O sigui, gent amb hipoteques de 1.000 euros que ja han acabat de rebre la prestació de l'atur, amb 4 nanos, que a més per ser propietaris doncs no els donen beques absolutament de res, no? ni de menjador pel col·le dels nanos, ni de llibres, ni de res, no? O sigui, el fet de que siguin propietaris però estiguin dedicant quasi 90 o 100% dels diners que entren a casa a la hipoteca, doncs este tampoc, diguéssim, el sistema està responent a aquest tipus de, bueno, de situacions de, bueno, total perill de desequilibri per part d'un nucli familiar, no? I no només hi ha tampoc la figura de l'immigrant, no? Que és també la que ha ocupat, diguéssim, la majoria de famílies de les que es van apropar el 22 de febrer, que en aquell dia van ser unes 70 famílies, i a poc a poc està pujant el número de famílies que es van reunint. Doncs a més també gent autòctona, no? Vull dir, no és només una figura que primer afecta l'immigrant, després arriba, no, ja ha arribat a tots els estrates, diguéssim, socials de la gent que es va hipotecar amb esperances o visions de futur que estaven molt limitades, no? Home, suposo que la idea és, a part d'ajuntar-se i conèixer les experiències, és també recollir una mica d'informació i de coneixements per fer una mica assessorament o anar de la mà, no? Imagino, per denunciar casos d'abusos que ara mateix s'estan donant, no? En casos d'impagament, sobretot, que d'acció, doncs, la gent també es veu sola, no? La gent també, vull dir, d'acció en el sentit de mobilitzacions, no? La gent, jo crec que en l'Assemblea d'Hipotecats ha trobat un espai que arran de la seva família o la gent més propera, sobretot en el cas dels immigrants, no? Que els nuclis potser no són tan amplis, ni a lo millor superen els primers moments crítics de crisi amb la família o amics o tot aquest entorn, no? Diguéssim, doncs aquesta gent també necessita aquests espais per poder, diguéssim, extreure el que li està passant a dintre, i a lo millor només parla, doncs, amb el seu company o companya, no? O amb els seus fills, depenent de quina edat tinguin, o si tenen algun familiar més a prop, no? I doncs aquest espai també serveix una mica de descàrrega, de dir, bueno, d'alguna manera m'estic organitzant, d'alguna manera començarem a fer alguna cosa, i d'alguna manera em mobilitzo per denunciar una història que no, fa un any no em pensava trobar, no? Podries dir el blog que han obert per si la gent, pues, es vol... Sí, mira, el blog que han obert és Afectados por la Hipoteca, tot junt, blogspot.com. afectadosporlahipoteca.blogspot.com. I recordem que, com dius, el dia 5 d'abril es tornarà a reunir a la Casa de la Solidaritat, no? Uh-huh. Estan fent carrer Vistalegre. Vistalegre, número 15. Sí, al barri del Raval. Molt bé. Doncs, si us sembla, fiquem una mica de musiqueta. No sé si voleu comentar alguna cosa lligada amb això. Fiquem una musiqueta i després reprenem alguns temes. Una cançó, mira, parlant d'hipoteques i de judicis, de Le Peuple de l'Herba, que aquí ens agrada molt, des de Lyon, ens ho diu Judge Not. I mira, li podríem dedicar a un espai de Vallcarca que hi va celebrar 3 anys, no? I que en moments diferents de la jornada vam estar celebrant els Mahalas, no? Sí. Jo potser en un moment més diurn. I jo en un moment de fiesta. Més nocturn. Però bueno, aquesta casa sense nom, no sé si és... Sense nom, que està ja a l'avinguda Vallcarca, en aquesta zona present que parlem abans, afectada per aquest pla urbanístic de la Riera Vallcarca, doncs va celebrar els seus 3 anys i els seus habitants, especialment el Didi. Moltes felicitats, ens ho van passar bé, i amb els nenes corrent per allà, vinga. Tot liderà. Can't judge a book by looking at a cover. Can't judge a book by looking at a cover. Be righteous, can't judge a book by looking at a cover. Don't you judge before you know me, brother. Some people be righteous, out in a Babylon streets where I walk, must of the people I meet give me bad looks. They want to suss me out, analyze me, check out who I am. Check out my lifestyle, go and put me in a damn file. Or spy eyes on me, they x-ray me. Cause they got to know who I am, what I know, what I don't know, what I must say, and what I can say. But me just to tell them, I'm a street preacher, preaching to take the youths them higher. Cause your lies, I keep them low, but some not like it. So they start fight me, criticize me. I know they don't know, but they go and judge and judge again and again, yo. Can't judge a book by looking at a cover. Can't judge a book by looking at a cover. Can't judge a book by looking at a cover. Don't you judge me before you know me, brother. Some people say, be righteous, brother. defend me. Cause me clothes full of holes, they fear me. To me look dirty and mean, if you know what I mean. Natty dreadlocks, walking amongst the living dead. Never a friend, keep up my head. Even when the fire burns red, I don't care about the friends they spread. Lion wolf, yes, in all them jungle. Urban jungle, face them and never tremble. Lion wolf, yes, in all them jungle. Urban jungle, face them and never tremble. Can't judge a book by looking at a cover. Can't judge a book by looking at a cover. Can't judge a book by looking at a cover. Don't you judge me, boy, you know me, brother. Judging may be grudgingly, have to win, survive the daily drudgery, even in sin, merely the man, a righteous plan, I go about my business, best as I can, deny the darkness, don't start this again, judging myself by the color of skin, rid of this prejudice, we can try, walk my brother with your head held high. They hear me talk, to me talk a humble talk, walk a humble walk. Bruce man in the city, improve my naturality. Yes, humbleness and simplicity. That's the truth I got to tell them. You get rid of the bling and run come sing. Entertainment where you bring, run come sing. Don't care what the Babylonians say. They wanna see it their way. They follow them and go astray. Rising upright, staying on the right line. Can't pull me mine, can't drive me blind. True, I know myself. Got love for myself, peace for the people around. Express it through the sound, they can't stop me from blowing the truth. I sing to elevate the youth. Run, come sing, it's a real thing we are bring. Run, come sing, I talk, and let them talk, and let them talk. Yes, I talk, they are talk. Assemblea Majares, diumenge, dia 22 de març 2009. Estem en directe, 91.4, www.contrabanda.org. Emissora lliure no comercial, Barcelona i Rodalies. Ens podeu escriure a contrabandafm@contrabanda.org. contrabandafm@contrabanda.org. From your hands not clean, from your heart's not clean. Assemblea Majares. Dissabte, 28 de març, a les 17 hores, a la plaça de la Barceloneta, la plataforma d'afectats en defensa de la Barceloneta i l'associació de veïns L'Hòstia convoquem una manifestació perquè s'anul·li el pla dels assessors. No volem un barri turístic i per un barri popular. Porta la teva cassola, ens farem sentir. Estem convidats. Més informació a la Barceloneta amb laigualcoi.blogspot.com. Bé, contrabandistes, bueno, ja heu sentit, aquesta és la cunya que gent de la plataforma d'afectats de la Barceloneta i associació de veïns i veïnes de l'Hòstia, doncs, em grava per recordar. Sobretot veïnes. Veïnes, associació de veïnes, que són l'Hòstia. La música de fondo de El plan tenía un precio, ¿no? O algo así. Bueno, de hecho, es nuestra sintonía, ¿no? Sí, sí. Es el bueno, el feo y el malo. La sintonía que hoy no hemos puesto de inicio... En el plan de los ascensores le podríamos poner nombre y apellido al bueno, el feo y el malo, creo. El feo y el malo, pues hay algo bueno, sí, ¿no? ¿Hay algún bueno? Alguno que se hace el bueno, sí. Es lo mismo. Es Clint Eastwood local, ¿no? Bueno, digamos que cacicas así rollo del oeste encontraríamos seguramente, ¿no? Sí. Bueno, pues recordemos esta convocatoria, aunque lo acabáis de escuchar, pero no está de más que de nuevo. Pues eso, el próximo sábado, día 28 a las 5 en la Plaza de la Barceloneta, manifestación contra el plan de los ascensores. Un poco la... las situaciones que hace meses desde distrito se anunció que se harían ciertas reformas que permitirían que no se fuera ningún vecino y que más o menos aseguraban que habría donde, en los bloques donde se hiciera algún tipo de reforma se tendría que aprobar por mayoría. Pero después de esas declaraciones públicas, que fueron más o menos un compromiso verbal comunicado a través de los medios de comunicación, el ayuntamiento no ha firmado nada y, por lo tanto, a nivel de seguridad jurídica, los vecinos siguen sin saber a qué atenerse. Después de aquello, lejos de desmovilizarse, un poco pues la plataforma de afectados y la asociación de la hostia, pues están continuando las movilizaciones y esta manifestación es como una llamada de atención, exigiendo que los compromisos que se han declarado públicamente pues se plasmen también sobre el papel. Bueno, pues apuntamos a l'agenda, portar caceroles, no?, que és el que es demana, un poco cacerolada, i més informació, com sempre, al blog superactualitzat de Barceloneta amb l'aigua al coll, blogspot.com, si no tenim linkat al podcast i veureu, i, bueno, i dir també que, bueno, de fet està havent-hi bastanta activitat allà a la Barceloneta amb algunes xerrades, que ens està explicant que ara pues, també tenim ganes de donar una mica vidilla, no? Suposo que en això també algo potser teniu que veure alguns dels d'aquí. Però bueno, baixeu-vos a la Barceloneta, mai està de més. Avui precisament venint cap aquí em comentaven company contrabandista que en un lloc així una mena de centre social bastant important de Barceloneta com és el Bar Leo, del carrer Sant Rafel, pues estaven fent concerts de rumbeta i música ara un parell de diumenges al mes i avui era un d'aquests dies. I volien que animéssim a la gent pues, a que s'hi passés, pues, ja sabeu, una bona excusa més per anar a Barceloneta. I sobretot això, apunteu-vos dissabte 28 a la plaça Barceloneta, que és la de l'església, aquí no sigui el barri, que ho sàpiga. Molt bé, doncs continuamos para bingo. Tengo un par de artículos para comentar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, aquí només, molt ràpid, només apuntar-ho per també poder entrar en un proper assemblea de Massales, que estàvem ara aquí comentant que un col·laborador que, pues, que ens fa gràcia que hi hagim habitualment del Massala és el Julià Pairo, que és el que tanca... Mític, Julià. No? Acostuma a tancar amb aquesta secció que es diu... Relectures contra l'oblit. I sí, és el mateix Julià Pairo. Que el... No és un pseudònim, no volem recordar la figura del Julià Pairo. La casa dels famosos... Que, sí. Bueno, en otro registro... Ui, t'ha clavat l'Alemanya... Doncs, bueno, que apuntem aquí per una altra assemblea de Massanes, doncs entrar una miqueta més en aquesta secció, que sembla que s'està començant a fer una mica fixa, no? Bueno, de fet, ja la teníeu abans. No, està ja bastant fixa des de ja fa posant, un parell d'anys, sí, sí. L'únic, doncs, que va començar, diguéssim, impulsant-la al Massala, amb documentació que teníem accés, i, doncs, bueno, ha arribat el moment de... La secció es queda, però un relleu, ja no la fa el Massala, sinó ara doncs, la fa el senyor sí, Julià Pairo, que saludem des d'aquí. Bueno, esperem que ens escolti. Bueno, doncs sí, bueno, pues, la podeu recuperar també en Massala com anteriors, moltes històries pues, bueno, sobre el que passava a finals del franquisme i la transició, sobretot, no? El destape i tota la cultura transgressora que anava al voltant, el paral·lel precisament que hem anat parlant, les supervedets, etcètera, etcètera. Sí, sí, bueno, eso es los dos últimos, pero en artículos anteriores se ha referido a épocas anteriores, ¿no? Anteriores, bastante anteriores. Siglo XVIII, XIX. Tiene un comentaba antes el Iván, tiene un importante centro de documentación, libros de todo tipo y saca historias de todas partes. Bueno. No, sí, de fet, quasi totes les fotos que podeu veure en aquesta secció també són de llibres que ell aporta, no? No és només a l'escrit, no? Sinó també les imatges que s'estan traient al Massara, jo crec que són imatges, bueno, molt històriques, no? Traiem fa, ara que deia el Miguel, d'aquest tipus d'articles, traiem una barricada al carrer hospital, no? Uh-huh. Famosa foto. I, bueno, doncs tot això també és a través del treball que fa el Julià Peiró, no?, ara mateix al Massala. Molt bé. Bueno, doncs potser un dia el tindrem aquí i podrem parlar més tranquil·lament. També, algo que me gustaría comentar, hablando de colaboradores, hay un colaborador muy importante que se nos despide, Didac Lagarriga, que hasta este último número ha escrito la columna Africaneando, pero que ha decidido parar de escribir a partir, pues, de una reflexión muy personal, y ha decidido ponerse a sí mismo en cuarentena. Autocensurarse. Digamos que le estaba un poco cansado de opinar tanto y de eso, de generar discurso, y ha decidido un poco parar, lo cual, aunque para nosotros es una pena, una putada, y yo no estoy en absoluto de acuerdo con que lo haya hecho, es aplaudible. Es bastante aplaudible. Desde aquí un pató al Didac, ¿no? Gran. Sí. Ojalá fuesen altres, també. Bueno, sí, necesito... Lo dices por todo, por mí. Si se necesita un relevo africanista... Podemos ahí presentar candidatures. Mm-hmm. Avui ja ens comentaven que hi ha eleccions al Senegal i que tot està molt calent. Ja sabeu que tenim la corresponsal allà. I, bueno, malauradament, segurament no podrem fer la connexió. Queda un altre cop pendent per fer-la per l'Skype, però bueno, a la que ens arribi alguna crònica també, la situació actual que està sent es veu bastant calenta, com us podeu imaginar, mm-hmm, amb tota la problemàtica que hi ha ara mateix allà. Doncs... Molt bé, pues a veure com evoluciona, no? Mm-hmm. Y ánimos en su etapa de cuarentena, de reflexión. Sí, no. Seguro que es un tiempo que querrá volver a pensar y difundir ideas, ¿no? Aún así, bueno, él sigue trabajando, es editor de OCEVAP, y bueno, se puede ver su trabajo en ocevap.org. A ver, deletrearlo porque no es fácil, es O con dos O's, ¿puede ser? O Z E B A va, como el grupo Hard. O Zepam. Pues ¿en musiqueta? No, vale. Comentem un article rapidet que va sortir... Sí? Vale. Vamos a la China, ja. Pues échale ahí... Sí, sí, está sonant. Bueno, re, tu, que sempre venim a fer aquí les d'engergues des del Massala quan tenim corresponsalies internacionals. Em sembla que l'última que vam comentar era una d'Argèlia. Pues, bueno, ara ens hem anat molt més lluny d'Argèlia. Ens hem anat fins a la Xina, nens. A la Xina, nens. Re, bueno, doncs sí, el Massala s'ha traslladat a la Xina. I, bueno, doncs tenim un article en la nostra secció del Món al revés. Impressiones sobre la Xina, diu, del comunisme al consumisme, no? Doncs res, bueno, una mica l'article va parlant de lo que és la ciutat de... Bueno, si me deixen els massaleros hi haurà més cròniques d'aquesta Xina, però en aquesta primera impressió ens hem situat a la ciutat de Guangzhou. Guangzhou. El meu accent xinès no m'ha agafat mal. Bueno, és mandarín, no? I en canvi potser aquesta... No, mira, aquí és cantonès, perquè Guangzhou és la capital de Canton, que, bueno, aquí el coneixem com a Canton, en xinès és Guangdong, la província de Guangdong. Sembla que estigui a prop, que està al Canton, però en veritat no, està superlluny, sí. Perdoneu. No està aquí al Canton, no. Doncs, bueno, la crònica de la Xina es situa molt en la ciutat aquesta, la quarta ciutat més gran de la Xina, són 12 milions d'habitants. Venga. Sense comptar l'àrea perifèrica, que parlem una mica, i parlem una mica de, pues, el tema sense sostre, que va ser una de les primeres impressions. Només deixar la maleta a l'hotel i baixar a fer un mos, doncs es vam trobar que els passadissos de baix de les autopistes, perquè és una mica Blade Runner aquesta ciutat, no? doncs trobàvem gent i no precisament amb, diguéssim, amb el perfil de sense sostre que coneixem aquí, sinó tot tipus de gent vivint allà, no? Gent molt jove, gent adolescent, gent molt gran, bueno, en fi, una família, un espectre bastant ampli, no? Doncs va ser una de les primeres coses que d'alguna manera ens va sobtar, no? No en va, no? També, doncs, Guangdong és... Molta gent anomena Xina la fàbrica del món, però la fàbrica del món dintre de Xina és Guangdong, no? Guangdong és el, diguéssim, la província, el que aquí coneixeríem com comunitat, no? Un estat on, vamos, gairebé es fabrica tot el que s'exporta de la Xina després a nivell mundial, no? Joguines, material de, bueno, noves tecnologies, les perxes amb la que es penja la roba que també fabriquen ells, bueno, és, dintre de Xina es coneix això, no? com la fàbrica del món. I doncs dintre del fenomen homeless, que anomenem una mica en la primera part del... de l'article, quan acabem, diguéssim, aquesta primera part, doncs, una realitat que és molt cruda a les ciutats de la Xina, el tema del sense sostre, doncs és el... Bueno, si ens situem una miqueta, doncs, l'èxode rural a la Xina, doncs, no, s'està donant massivament, ara després us dono unes xifres, bueno, les dono ja, en els últims de... cada any 10 milions de persones abandonen el camp i emigren a les ciutats, i la Xina passa de tindre doncs, 172 milions de persones en 1978 a 577 milions de persones comptabilitzades al 2007. Suposo que hauria que afegir-li els 10 milions de 2008, no? I una realitat bastant, bueno, dintre de la vulnerabilitat d'aquestes persones, les més vulnerables de totes són sobretot la gent que arriba del camp a la ciutat sense haver trepitjat una ciutat en la seva vida, però sobretot aquelles persones que no estan registrades en lloc. A través de la política d'un sol fill que va a finals dels 70 va imposar, diguéssim, al govern xinès, doncs bueno, moltes vegades al camp no s'ha donat que la família en qüestió tingui un sol fill, i aquest segon fill, al no poder pagar les quotes, o sigui, sí, pots tindre un segon fill, no? Però aquest segon fill, diguéssim, és per les classes mitges, altes i altes, no? Diguéssim que no li suposa un problema pagar la penalització que posa el govern per tindre un segon fill, no? O sigui, si tu vols tindre un segon fill, pagar una quota. La gent del camp, òbviament, aquesta quota no la pot pagar, els fills els tenen igual, no? O, suposo que molts pues, no acaben sortint o acaben fent avortaments o el que sigui, però doncs, aquesta gent que tira l'embaràs endavant i acaba tenint aquest fill pues, no està registrat. Llavors ni està registrat a l'administració, ni té cap tipus, o sigui, si es mor aquesta persona jo no hi ha ningú registre que digui que el puguem localitzar a la seva família, si té un accident a la ciutat, un accident laboral, els quals estan molt expostos en els treballs que hi fan. Llavors és una... Bueno, no existeixen, no? Legalment, no, podríem dir. És una situació, o sigui, que a nosaltres ens va deixar bastant... Bueno, al veure la ciutat i lo agressives que eren i, no? I de la manera que... diguéssim, el canvi que havien experimentat en els darrers últims, bueno, els darrers 30 anys doncs era espectacular, no? I clar, doncs veure aquesta gent dintre d'aquella jungla d'asfalt, no? Amb vulnerables de per si perquè són gent que emigra del camp a la ciutat, doncs ens trobàvem que aquesta gent ja doncs ha de ser la més vulnerable de totes, no? Vull dir que tant si té un accident de treball com si el trepitja un cotxe, com si li passa alguna cosa durant la nit quan dorm al carrer, doncs possiblement la seva família no es torni a enterar d'on ha anat a parar, no? És una de les coses que, bueno, que denunciem en aquest article o que volíem comentar, no? Perquè es va dissenyar bastant. És increïble com a vegades la realitat, el que diuen el tòpic, no? Supera la ficció. El juego de Ender i la maledicció, l'estigma del tercer hijo, no? Que per lleis pues, no es pot tenir i bueno, pues, que a dia d'avui pues, hi ha lleis que penalitzen el mateix, però més bèstia, encara un segon fill, però són gent que existeix, no? També comentem el fenomen d'una ciutat que no és la capital, no és Guangzhou, que es diu Shenzhen, en el mateix estat de Guangdong, que diguéssim s'ha convertit com en la ciutat més important, molt més important que la capital fins i tot, perquè el que era un poblet no arribava a lo millor a 50.000 habitants fa 35 anys, doncs ara és una ciutat amb 8 milions d'habitants i una àrea metropolitana de 60 milions d'habitants. Vull dir, hi ha diverses ciutats de 8 milions de persones o sí, jo crec que van entre els 5 i els 8 que estan, diguéssim, al voltant de Shenzhen, tipus Don Duang, que és una altra ciutat. Llavors, aquestes, diguéssim, 6-7 ciutats de 8, 9, 10 milions de persones són les que fan que tinguin aquesta perifèria tan sumament exagerada, no? I que en una exposició molt bona que es diu, sí, com es deia, a la ciutat xinesa, que va estar aquí a Barcelona fa uns mesos, doncs, doncs feien com unes fotografies des de satèl·lit de lo que havia sigut Shenzhen en 1975 a lo que és Shenzhen ara mateix, no? I era espectacular veure com en 35 anys en lo que s'havia convertit, però doncs la Xina ara mateix és això, no? Una altra, diguéssim, de les bases de l'article d'aquestes primeres impressions és la destrucció del patrimoni històric, no? I cultural, és una exageració. La meva companya que anàvem de viatge i demés comentàvem que és una cosa que creiem que en anys se van arrepentir moltíssim, no? Perquè el que han arribat a destrossar és, a més de que és irrecuperable i tota la història que té darrere el que han destrossat, és que no hi ha cap, no es veu, no, com un valor per les coses antigues, a no ser que, bueno, en ciutats a lo millor més com Beijing o Shanghai, no, o inclús el mateix Guangzhou, no, que ha dit, bueno, això no es toca, hi ha una inquietud cultural, no, hi ha una massa crítica, diguéssim, amb aquest tema, doncs preservem això, però molt, molt, molt poques coses. Sobretot ja quan ens clavem en províncies on intentarem parlar del Masala també, com és Yunnan, que és la província més pobra de la Xina, doncs et trobes ciutats creades del no-res, no? O sea, fa 10 anys no tenia ni un endoll, o sea, era un solar que no tenia ni posat un endoll i avui en dia és una ciutat de 150.000 habitants, no? Aquest tipus de ciutats te les trobes molt, no? En l'interior o les que fan, diguéssim, de capçalera municipal a un municipi o a una regió, no? En concret. I bastant salvatge, no? Són ciutats molt lletges, molt, molt, molt lletges, que han sigut construïdes o bé a sobre de l'antiga ciutat que existia allà, carregant-se, òbviament, tot el patrimoni, o bé, doncs, fent, per exemple, Dalí, no? Que és un destí bastant turístic, sí. Està Dalí Nueva i Dalí Vieja, no? Vas a la Dalí Nueva i veus això, no? Que allà no hi havia un endoll i ara hi ha una mega urbe, no? I la Dalí Vieja és la que han, diguéssim, una de les poques que s'ha salvat i on poden anar els turistes, no? I entres i realment no saps què més fa fàstic, no? Si la nova ciutat amb tota la contaminació i tota la gent vivint a salto de mata o la part nova, no? On, bueno, el xinès que tenia allà una tendeta, doncs ha pogut fer, diguéssim, el seu negoci, però plegada de guiris i els guiris xinesos, que no sé què és pitjor. Aquí quan ens arriba el turisme xinès anem a flipar, sí. Bueno, si ja ens queixem dels hooligans i dels alemanys i dels no sé què, el turista xinès és bastant, vamos, no sé com definir-lo, però garrapa o... Bueno, de fet ja està arribant, no? La gent a vegades veu alguns turistes que pensem que són japonesos, són xinesos. I també, doncs, l'article, doncs, l'acabem una mica finalitzant dient també, doncs, la idea de molts xinos, no?, de citar Guangdong com una regió privilegiada, no? Òbviament, la renta per càpita de les persones que viuen a Guangdong o de les persones que han emigrat allà a treballar, doncs sí, tenen feina, toquen a algú de diners amb els seus treballs esclaus, però, vamos, si el privilegi que ha tingut Guangdong o el privilegi que el privilegi, diguéssim, que diu la societat, quina sort heu tingut d'anar a parar a viure allà o d'anar a treballar allà, doncs és una sort purament material i econòmica, no? O sea, és un estat privilegiat, doncs, perquè teniu fàbriques, perquè teniu treball i perquè teniu ciutats noves i supermodernes, però ningú o de ningú dels que ens vam trobar, ja que el tema comunicació també era una mica dificultós, doncs tenia una visió crítica de bueno, aquest privilegi a costa de què, no? A costa de una de les coses amb les que finalitzem l'article, no? A costa de la contaminació, no? A costa de destrossar tot el patrimoni històric, a costa de que la gent visqui més en treballs esclaus que realment pugui tindre una condició econòmica estable, doncs totes aquestes coses també doncs nomenem algunes cosetes o algunes estratègies que té el govern xinès de cara a aquest tipus d'històries, no? I després doncs el que dona el títol del comunisme al consumisme és una impressió que ens va sobtar bastant a les ciutats, a pobles, megaurbes, megalòpolis, o sigui, a tot arreu era el consumisme brutal que s'està portant. O sigui, fins i tot en pobles de millor 700 famílies o 800 famílies, no, et trobes que a tot arreu hi ha un mercadillo, ja siga des del supercentro comercial superluxós fins al mercat de baratijas, on bueno, doncs els centres comercials van les classes altes i els mercadillos de baratijas doncs va les classes baixes, no? Però el consum és a tot arreu, no? O sigui, a totes les classes, perquè sí, òbviament Xina ha crescut, té un creixement anual bastant potent, i doncs bueno, en aquest creixement tothom toca algú de paper, no? Siguin milions o siguin uns quants joans, no? Però doncs tot aquest diner circula molt amb el consum, o sigui, que hi ha més gent, això, no? Super abuelicos d'aquests atortinats amb el gallet que quasi no té ni una crossa per part de la Seguretat Social per poder caminar, que van així com a un pal, però allà consumint com a bèsties als mercats aquests de baratifes. Llavors doncs d'ahir el títol, no? Que sigui del comunisme al consumisme, no? D'alguna manera ens va ser una impressió i bastant xocant, no? Molt bé, doncs bueno, de fet veiem que se'ns ha, com sempre, pillat l'hora, malauradament, i bueno, doncs per tancar, només una pregunta per també als oients, que no, per lo que sigui, els hagi arribat en paper massa ara. No sé si aquest número també el poden trobar en versió digital en el blog que hem dit abans de la Barceloneta o... Todavía no. Però bueno, estigueu al loro perquè potser ho estarà. Mm-hmm. Lo estarà. Sempre que ho veiem, doncs, bueno, també ho linkem allà. I després, bueno, dir un mail de contacte de Massala, sempre així com a, com a referència, no? Per si a algú li interessa escriure-us. Massala@rabalnet.org. Amb una sola S. Ah, important. Sí. Bueno, i llavors, jo només m'he d'aprofitar a dir-vos un parell de coses d'agenda que tenen una mica a veure amb, bueno, de fet una cosa la recullo vosaltres en el vostre Massala, que és que aquesta setmana tanca les jornades anarcofeministes que organitza la CNT de cara a Joaquim Costa, i ho tanquen el divendres 27 amb una xerrada sobre especisme i feminisme a les 7, i a les 6 dissabte 28 a la rodona sobre la violència de gènere, i dilluns 30 a les 7 avortament i dret a decidir sobre el propi cos. Bueno, una tocada i no sé, buena sola, el Just in time. La provaré de passar, no? Vale, o esperem, sí, que el secretari la... Sí? Hola, ¿qué tal? Soy de Proyecto Qualia. Me dijeron que hoy me iban a hacer una entrevista. Vale, no sé, supongo que... Que es un poco más tarde. No cuelgues, que te pasamos con gente, sí, que quieres hablar contigo, ¿vale? ¿Perdón? Que no cuelgues, que te pasamos la gente... Es que estás en antena. Que està prohibit posar-te maionesa d'entrepà. Al metro, civisme, si us plau. Recuerda que està prohibido ponerte maionesa en el bocata. En el metro, civismo, por favor. Bueno, doncs aquesta coseta que s'està colant aquí, que heu sentit aquests àudios, és només un guinyo a les companyes del grup de teatre social Revelar, que hi van poder estar veient un cop més a la Quimera, i que, bueno, pues, sempre, com sempre, us recomaneu amb aquest espectacle seu, del d'on surten aquests àudios, que es diu Descontrolades, un espectacle que reflexiona sobre el control social i com se'ns vigila. Per fi, sembla que ja ha confirmat, i ho podem dir, que Revelar estarà aquí, farem l'assemblea de Revelar. Mai, o no? Ja, bueno, per qüestions, posem així una mica l'agenda, i, bueno, finalment segurament serà a principis de maig, primer diumenge de maig. I l'última cosa que volíem comentar-vos, això ja no ha relacionat amb el barri, doncs és que la gent de Barri Carmen tenen el seu blog i que ja van dient, doncs, les seves activitats. Tampoc ho farem nosaltres, però bueno, que si aneu a ell, doncs vereu una miqueta les històries que van muntant en aquest centre social del Raval, que, bueno, que ja que és l'únic que hi ha ara mateix en el barri, doncs, és important que se li vagi donant vidilla. barricarme.wordpress.com, barricarme.wordpress.com. Bueno, i amb això ens marxem, no? Mm-hmm. Ara sí, ja? Sembla que sí. Moltes gràcies als Massaleros per haver vingut. Ens trobem diumenge que ve. Sempre és un plaer sortir de casa en un diumenge. De cansant, sí. Molt bé, senyors. No, doncs l'Assemblea Massaleros es veu d'aquí 2 mesos. I nosaltres tornem el diumenge que ve amb invitats, sigui la gent de l'associació Hortícoles o sigui el grup Nous Espectres, però una de dos segur que els tindrem. Ens anem amb una coseta amb un vídeo. This should be a very dynamite show. Bueno, un mínim guinyo a la gent del Pulperia, aquesta és la seva sintonia, perquè bueno, se'n va demà un dels seus integrants, Pulpero Veterano, el Michele, i fem una abraçada. I bueno, divendres per fer-ho van fer una minifesta i una retransmissió en directe des del bar de Mode de Gràcia, on van fer un concert i de fet van fer el programa des d'allà. Sí, molt divertit, per cert. I us recomanem que el recupereu al podcast, secció podcast de contrabanda.org. Aneu allà i podreu escoltar el programa, molt divertit. Igual que també podeu recuperar el Rizoma d'avui, especial sobre tot el que ha passat a l'Estat Hilda. Bueno, ens anem, senyors. Fins diumenge que ve. L'assemblea de Massalas se va... ¿A dónde? Ha venido.